Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 10 Aralık Pazartesi. Yıl 2018, ay 12, gün 344, Kasım 33. 1440 Hicri Rebiülahir 3, 1434 Rumi Kasım 27. İnsan Hakları Haftası. İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin ilanı 1948. Fırtına. Günün sözü. Başkalarının özgürlüğünü tanımayanlar özgürlüğe layık değillerdir. Abraham Lincoln. İnsan Hakları Günü. İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin kabul edildiği 10 Aralık 1948'den bu yana her 10 Aralık'ta kutlanan gündür. Bu bildiri, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından Haziran 1948'de hazırlandı ve 10 Aralık 1948'de kabul edildi. Dünya savaşları sırasında bazı ülke yönetimlerinin insan hak ve hukukunu açıkça çiğnediklerinin görülmesi üzerine, kişi özgürlük ve haklarının korunmasının yalnızca ulusal düzenlemeye bırakılamayacağı anlaşıldı. Ancak daha sonraları uygulamada insan hakları kavramının büyük devletlerce başka ülkelerin iç işlerine karışmak, hatta o ülkelere savaş ilan etmek veya işgal etmek için tıpkı demokrasi kavramında olduğu gibi kötüye kullanıldığı görüldü. Fakat şimdilik buna karşı bir önlem alınmadı. Günün tarihi. 54 yıl önce bugün 10 Aralık 1964'te Martin Luther King Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. Günün şiiri. Ayrılığın yüreği. Sessiz sedasız yaşayan bir ayrık otuydu Anadolu'da. Kıtlıktan önce. En küçük bir şeyden coşardı. Mesela bir kuş uçmasın Kızılırmağa doğru. Köklerine su yürümüş gibi sevinirdi. Bir bulut geçsin üstünden, ayrılıktan çıkardı. Dünyayı derdi, dünyayı. Hiçbir şeylere değişmem. Şimdi yaşamak istemiyor. İlham Berk. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Hindi Zahra'dan Silence adlı parçayla yaptık. Sessizlik, yani kalbimdeki sessizlik ve zavallı kemiklerim yorgun, onlar da sessiz, ben kaybolup gittim kalabalığın arasında diye başlayan ama sen benim evimsin, benim güneşimsin, bana gelirsen sonunda biz bütün tozdan topraktan tekrar çıkacağım ve en iyisi olacağım diye devam eden hem hüzünlü hem de coşkulu bir şarkı sessizliği anlatıyor. Ben bana inan ya da beni terk et, ben senin yanında hep kalacağım diye her yerde sevgi, her yerde en gizli yerlerinde insanın ve sessizliğin içinde bulunuyor diye bir şarkı. Şimdi Eduardo Galeano'ya bakalım. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Sessizlik lütfen. Yaşama, yazma uğraşına yeni başladığımda Uruguaylı yazar Juan Carlos Onetti'den çok şey öğrendim. Bakışları tavana çevrili bir halde sigara içerken öğretiyordu. Bana sükunet ya da yalanlarla öğretiyordu çünkü ağzından az sayıda çıkan ve çok eski uygarlıklara atfettiği sözcüklerine saygınlık kazandırmanın keyfini çıkarıyordu. Sigara izmaritleri ve köpek öldüren şarabının eşlik ettiği o suskun gecelerden birinde üstad her zamanki gibi uzanmıştı, ben de yanında oturuyordum ve zaman bizi hiç umursamadan geçiyordu. İşte orada öylece dururken Onetti bana bir Çin atasözünün şöyle dediğini söyledi. Var olmayı hak eden yegane sözcükler sessizlikten daha iyi olanlardır. Bunun bir Çin atasözü olduğundan pek emin değildim ama asla unutmadım. Hiç unutmadığım bir diğer şey de Gandhi'nin kız torununun yıllar sonra Montevideo'ya yaptığı bir ziyaret sırasında bana söyledikleri oldu. Onunla müdavimi olduğum Cafe El Brasileiro'da buluştuk ve orada çocukluğundan bahsederken bana dedesinin ona sözcük orucu tutmayı öğrettiğini söyledi. Haftada bir gün Gandhi ne bir şey dinliyor ne de bir şey söylüyormuş. Söz namına hiçbir şeyin olmadığı bir gün. Ertesi gün sözcükler kulağa başka türlü geliyormuş. Susarak konuşan sessizlik sözü söylemeyi öğretir. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne de bir göz atalım. 1520'de Martin Luther, kendisini papalık beyannamesini Exsurge Domine'yi Wittenberg'de Elster Kapısı'nın önünde yakmış, papalık bildirgesini. 1768'de bugün de Encyclopedia Britannica'nın, dünyanın en büyük ansiklopedisinin o zaman için basılmış ilk edisyonu 1768'de. 1884'te bugünse Mark Twain'in Huckleberry Finn'in Maceraları isimli, Adventures of Huckleberry Finn adlı kitabı basılmış. 2016'da da İstanbul'da, Türkiye'de 38 kişinin ölümüne yol açan ve 166 kişinin yaralanmasına yol açan, aynı zamanda İstanbul'da İnönü Stadı'nın orada Beşiktaş'ta büyük bir patlama olmuştu. Onun da yıl dönümü. 2 sene olmuş tam. Evet. Üzerinden geçen. Evet, bugün İnsan Hakları Günü. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin ya da bildirisinin ya da bildirgesinin 70. yılı tam. Haklarımızı hatırlamanın tam zamanı. Ve Biyanet'te ayrıntılı bir açıklama var. Haklarımızı belirleyen sözleşmeler ve bildirgeler listesini tutmuşlar. Sadece beyannamenin tarif ettiği temel hakları değil, Birleşmiş Milletler'de kabul edilen tüm sözleşme ve bildirilerdeki ikinci, üçüncü ve tartışılmakta olanları da, hatta henüz yürürlüğe girmemiş olanları da. Yani İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 70 yaşında bugün. 10 Aralık 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. 30 maddelikti. Yıllar içinde yeni uluslararası sözleşmeler, bildiriler ve ek protokollerle haklar ayrıntılandırdı ve sayısını çoğalttı. Türkiye bazılarını imzalamıyor, birçoğuna çekince koyuyor, rezerv diyorlar ya da uygulama biçiminin farklı olacağını beyan ederek açıklıyor. Çekingen bir tavrı var. Bu sözleşme ve bildirilerden birkaçını sayalım. Soykırımın önlenmesi ve cezalandırılması hakkında sözleşme. 1948, o da 9 Aralık'ta. 12 Ocak 1951'de yürürlüğe girmiş. Türkiye ise sözleşmeyi 23 Mart 1950'de onaylamış. 14 Aralık 1950'de de mültecilerin hukuki durumuna dair sözleşme var. Ayrıntılarına girecek bir durum yok. Apayrı birkaç saatlik yayın en azından gerekebilir. Ama 1965'te şeyden bahsedelim. Her türlü ırk ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına ilişkin uluslararası sözleşme var. 1969'da yürürlüğe girmiş. Türkiye için 2002'de ilgili kanun yürürlüğe girmiş. 1966'da medeni ve siyasi haklara ilişkin uluslararası sözleşme. Türkiye 76'da sözde yürürlüğe giriyor. Türkiye bakımındansa 2003'te hüküm doğurmaya başlıyor. 1966'da 16 Aralık'ta ekonomik, sosyal ve kültürel haklara ilişkin uluslararası sözleşme var. Bu da gayet önemli bir şey. 76'da yürürlüğe giriyor. Türkiye 2000'de imzalıyor. 2003'ten itibaren yürürlüğe girmiş durumda. Savaş suçlarına ve insanlığa karşı suçlara kanuni zaman aşımı sınırlaması uygulanmamasına dair sözleşme var. Bu çok önemli bir sözleşme. Bu 1968'de imzalanıyor ve 70'te 2 yıl sonra yürürlüğe giriyor. Türkiye imzalamamış bu sözleşmeyi. 1979'da kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi var. 1981'de yürürlüğe giriyor. Türkiye bakımından da 1986'da yürürlüğe giriyor ama bazı maddeleri, o mesela 15. maddesi, 2. fıkrası medeni haklar ve 4. ikametgah seçme fıkralarıyla 16. maddesinin bazı fıkraları, yani boşanmada eşit hak, çocukların velayetinde ortak hak, veli, vasi, kayyım ve evlat edinmede eşit hak, aile adı ve meslek seçiminde eşit hak bentlerine, bu maddelerde düzenlenen hükümlerin o dönemde yürürlükte olan Türk Medeni Kanunu'nun ilgili hükümleriyle tamamen bağdaşmadığı gerekçesiyle çekinceler koyuyor. Bu çekinceleri yalnız 1999'da yanılmıyorsam geri çekiyor. Ama Uluslararası Adalet Divanı'nın yetkili olmasına dair 29. maddenin 1. bendine koyduğu çekinceyi, uluslararası anlaşmazlıklarda yani, o çekinceyi kaldırmıyor. İşkenceye ve diğer zalimane, gayri insani ve küçültücü muamele ve cezaya karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 1984, Türkiye 88'de imzalıyor ve bir beyan, bir de ihtirazi kayıtla onaylıyor. Onay kanunu 1988'de yürürlüğe giriyor. Bunun gibi çok sayıda sözleşme var. Çocuk hakları 1989, Türkiye için 95'te yürürlük. Göçmen işçilerin ve aile fertlerinin haklarının korunmasına dair sözleşme 90 tarihli, Türkiye 99'da imzalıyor, 2004'te yürürlüğe giriyor. Herkesin zorla kayıp edilmeye karşı korunmasına ilişkin uluslararası sözleşme 2010'da yürürlüğe girmiş. Türkiye imzalamıyor bu sözleşmeyi. Herkesin zorla kayıp edilmeye karşı korunması gerekir. Türkiye uygulamıyor, yani taraf değil. Engelliler hakkı, engellilerin haklarına ilişkin 2006 sözleşmesi var. 2008'de yürürlüğe girmiş. Türkiye 2007'de imzalamış ve 2009'da yayımlanmış, çekince ya da beyanı yok ve yeni hak ve sözleşmelerde tartışılıyor. Neyse, tazalanacak bir şey yok. İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapılmış. İşkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin şikayetlerde büyük düşüş yaşanıyormuş artık. Öyle mi? Evet. Sıfır değil ama büyük düşüş yaşanıyormuş. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre de yazıyor T24'ün internet sitesinde. Emniyet personeli hakkında işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin BİMER'e, yani başbakanlık mı? Herhalde evet. Değiştirmedi mi? Açılımını şey yapmak lazım. Tamam. Nedir? BİMER. Başbakanlık İletişim Merkezi, BİMER. Hı. Başka bir şey yapalım bunu. Başbakan yok çünkü. Evet, başbakan yok. Bostan İletişim Merkezi, B'den gelse. Bostancı İletişim Merkezi. Neyse. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, o var. O da yok. Neyse, Cumhurbaşkanlığı diye bir kurum hala var ve diğer yollarla yapılan başvuru sayılarında büyük düşüş yaşanmış. Polisin kötü muamele yaptığına yönelik 2016'da sadece 302 şikayet gelmiş. Bu yıl bu sayı 2017'de 165'e gerilemiş. 2018'de ise 28'e kadar düşmüş. Bu rakamları kıyaslayan bakanlık, son 2 yılda polisin kötü muamele yaptığına yönelik şikayetlerde %90 oranında düşüş olduğunu iddia etmiş. Yani tamam, peki, yani böyle söyleyince oluyor mu bilmiyorum ama milletvekilleri Gamze Akkuş İlgezdi ile Sezgin Tanrıkulu insan hakları krizine dikkat çekip raporlara göre ülkede her dakikada 23 kişinin şüpheli duruma düştüğünü söylemişler. Doğru. Her dakikada 23. Bimere gitmiyor galiba bu durum. Şüpheli olarak işlem yapılan kişi sayısı 12 milyona ulaşmış. Ne? 12 milyon. 12 milyon. Evet. Kaç 80 milyon mu diyor ki? Ve 15 Temmuz sonrasında, darbe girişimi sonrasında 6081 akademisyenin ihraç edildiği kurumlarından, akademisyenlik yapılmasından çıkarıldığı haberleri de var. Ayrıca da kadın cinayetleri konusunda 16 yılda 15 bin kadın, yılda 1000 kadına yakın öldürülüyor. Türkiye'de dün, sadece dün, 4 ayrı kentte 5 kadın daha hayattan koparıldı diye dehşet verici bir haber de var. Karapazar denmiş. Yani Kayseri'de bir kadın sevgilisi tarafından sokakta tüfekle vurulmuş. Bursa'da bir kadın boğazı kesilerek öldürülmüş. Osmaniye'de ailesini kurşun yağmuruna tutan bir kişi karısını ve oğlunu katletmiş. Ağır bir durumdan bahsediyoruz ama sadece maalesef Türkiye'de değil, dünyada da tatsız şeyler var. Oldukça önemli bir gelişme mesela Avrupa'daki en büyük küresel göçmen krizinde Avrupa, İtalya'daki politikacıların öncülüğünde bir karar alındı ve bir Médecins Sans Frontières, yani sınır tanımayan doktorların evet, gemisinin göçmenleri kurtarmasına son verilmesi kararı çıktı. İnsan Hakları Günü'nde okumak çok karanlık bir gün. Aquarius gemisine on binlerce kişiyi kurtardı uluslararası sularda, Libya, İtalya ve Malta arasında. Artık görev yapmayacaksın dediler. Yani hangi gerekçeyle? Hangi gerekçeyle? Yok galiba gerekçeyle. Yok. Yani Avrupa Genel Direktörü Médecins Sans Frontières'in, sınır tanımayan doktorların genel direktörü Nelke Menders şey demiş. Yani Avrupa sadece arama ve kurtarma kapasitesini yerine getirmekle kalmadı. Onda başarısız. Ayrıca da başka hayat kurtarmak için yapılan girişimleri de sabotajladı, sabote etti demiş. Aquarius'un sonu daha çok denizde ölüm, daha fazla gereksiz yere hayat kaybına yol açacak ve hiçbir kimsenin de görmeyeceği şeyler olacak. Tanığı da olmayan şeyler oluyor. Yani sadece bu yıl 2000'den fazla insan zaten kaybolmuş. Evet. Göç için sularda gitmiş. Geçen yıla göre daha az, 3000'di geçen sene. Ama sadece bu hafta zaten en az 12 kişi daha olmuş, ölmüş yani. Ve bir de hani verdik o haberi de, denizde 10 gün geçirmişlerdi aç ve susuz kalarak. 25 kişiden 15'i gitmişti. Yani bu rakamları çok fazla şey kalınmaması, bu şekilde devam edilecek diye düşünülmemesi gerekiyor galiba. Çünkü mesela geçtiğimiz Şubat ayında yanlış hatırlamıyorsam, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü Libya açıklarında bir teknenin alabora olması sonucu yaklaşık 90 göçmenin hayatını kaybettiğini söylemişti. Bir ay içerisinde sadece bir olayda. Bir olayda böyle bir rakam fırlayabiliyor. Aynı ay içerisinde yine 16 göçmenin cansız bedeni de Fas kıyılarından İspanya kıyılarına doğru giden Melilla, bölgede bulunan Melilla adlı sahillere vurmuştu. Yani bir ay içerisinde, bir gün içerisinde belki de bu rakamlar bir anda değişebiliyor ve geçtiğimiz seneyi geçebiliyor. Evet, tabii tabii. Bak, barbarlık yolda yani Avrupa, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri hepsi bu kitle göçlerinin artmasına karşı cevap olarak doğrudan doğruya zalimlikle, barbarlıkla karşı duvar çekerek şey yapıyorlar. İtalya'nın da meşhur de facto, fiili olarak diyor Naomi Klein yazmış Intercept'te. Bırakınız boğulsunlar politikası. Bırakınız geçsinler yerini, bırakınız boğulsunlara terk etti. Yani 10 Aralık günü, İnsan Hakları gününde Avrupa ülkelerinin, Avrupa medeniyetinin, Batı medeniyeti diye baş tacı ettiğimiz medeniyetin bu şekilde olması, kriminalize edilmesi gelenlerin ve arama ve kurtarma çalışmalarının da şey olması hakikaten inanılmaz bir şey, durdurulması. Bir diğer taraftan da dünyanın ekonomisini ayakta tutan insanlar da bunlar. Uluslararası Çalışma Örgütü geçen yıl dünyadaki yaklaşık 277 milyon uluslararası göçmenin 164 milyonunu göçmen işçilerin oluşturduğunu söyledi. Bir diğer taraftan da ülkelerin çeşitli ülkelerin ekonomisine can veren insanlar da bunlar. Evet, öyle ya da böyle. Yani şey de oluyor zaten, yaşlanan nüfus çok ihtiyaç var. Evet. Taze kaynağı, ama işte böyle bir şey var ve faşizm yükselişte, işte görüldüğü gibi. Yani bunun çok çeşitli örnekleri var. Yani Polonya'dan da dehşet verici bir haber geldi. Bu iklim değişikliğine kaynaklık eden kömür ülkesi Polonya'dan da çok ilginç, Mussolini vari bir faşizm uyguluyor aslında. İşçi haklarını falan bir yandan yükseltirken, ücretleri, asgari ücretleri falan, bir yandan da tamamen Mussolini tarzı bir faşizm uygulamakta. O da şeyi sokmamış. Aktivistleri sokmadı. Haberi geliyor Polonya'ya Birleşmiş Milletler iklim konuşmaları için. Şimdi bu konuları çok son derece önemli gelişmeler oluyor iklimle ilgili ve dünyanın, bütün canlılar aleminin, biyosferin geleceğiyle ilgili karanlık şeyler var, ama insan hakları gününde Bill McKibben'ın yazdığı önemli bir şey var. Kısaca ona değinmek istiyorum. Yeni bir hak talebi var. Guardian'a yazılar yazıyorlar. Yani birçok önemli düşünür, yazar, bilim insanından bir şey alınmış, ama ben bunu seçtim. Margaret Atwood'un da bir kişi olma, bir şey olma değil, kişi olma hakkı. Evet. Diye de güzel bir yazısı var. Bill McKibben'ın yaşanabilir, üzerinde oturulabilir bir gezegen hakkı diye bir şey var. Şimdi kısaca onu özetlersek, yani orijinal insan hakları deklarasyonu tabii ki dünyayı dışarıda bırakmıştı, yeryüzünü. Çünkü o bir insan hikayesinin arka planı gibi görülüyordu diyor. Ama o arka planına bakarak binlerce yıldır çok büyük dramlar gerçekleşti. Tiranlıklar, zorba rejimler yükseldi ve düştü. Savaşlar çıktı, kazanıldı ve kaybedildi. Sıradan insanlar da ezildiler ve isyan ettiler. Ve çevre fikri o zaman pek 1948'de bundan 70 yıl önce fazla bir anlam ifade etmiyordu. Özellikle de fizik sistemleri, gezegenin işte şey ürün yetiştirmek için apaçık ortadaydı, gerekiyordu ve dünyanın kaynakları da bir tarafta yığılabilir ya da paylaşılabilirdi. Fakat hiçbir zaman doğa orada manzara idi sadece. Evet. Arka plandı. Hiçbir zaman oyunun kendisi değildi. Yani trajedi ya da komedi ya da trajikomedi. Hiçbir zaman oyun değildi. Ama şimdi yani daha da özellikle evet şeye yiyecek stoklamada ve mikroplarla, bakterilerle mücadele etmekte daha iyileştikçe biz ve dünyada bizi şiddeti kontrol edilemeyen şiddetiyle bizi dehşete düşürdükçe fizik dünya giderek gerilere doğru gitmeye başladı ve onun yerine insanların birbirine ne yapabileceğiyle, daha iyi mi daha kötü mü neler yapabileceğiyle meşgul olmaya başladık. Şimdi bu tamamen değişti diyor. Bütün kaygılar, evrensel bildirinin kaygıları, yani hoşgörüsüzlük, yoksulluk, sağlık eksikliği, eğitimsizlik, çalışma koşulları, oy verme hakları, demokrasi her zamanki gibi son derece önemli olmakla beraber hiç konuşulmayan başka bir şey arka planda geldi diyor. Biz yavaş yavaş ama belki de çok yavaş, hatta gecikmiş olarak bizim dünyaya, yeryüzüne neler yapabileceğimizi ve onun da sonuçta bize neler yapabileceğini anlamaya ve düşünmeye başladık diyor. Bu tam 1948'den sonra başladı. Ve özellikle de 1960'ların başında Rachel Carson o Silent Spring, Sessiz Bahar adlı kitabıyla bu ilerleme denen efsanenin pasını, yani şeyini sildi diyor. Üzerindeki yaldızları kazıdı ve dünyanın gördüğü en büyük hareketlerden biri ortaya çıktı. Çevrecilik denen, ama insanları kıtalar arasında, bütün inançlar ve ırklar arasında birleştiren bir şey. Bir araya getiren, evet. Bir araya getiren. Bu, yani hiç kimse savaşın savaş olduğunu mesela inkar etmiyor. Ya da açlık yoktur. Ne demek açlık demiyor. Ya da işsizlik ne demek yok öyle bir şey demiyor. Ama dünyanın önde gelen liderleri, başta Donald J. Trump olmak üzere ama yeni seçilen Jair Bolsonaro Brezilya'da ve mesela Macaristan'daki filan liderlerin hepsi iklimi biz yok böyle bir şey, önemli bir sorun Çin'in yok. Çin'in uydurması, Marksist bir komplo vesaire gibi şeylerle itham ediyorlar. Evet. Durumu. Aynen öyle. Ama yani biz devam, yani gezegeni mahvetmeye devam etmiyormuşuz gibi yapmaya devam edemeyiz diyor. Evet. Yani. Ve bu ifade özellikle de işte en büyük zararı verenlerin aslında servet ve gücüne, servet ve kudretiyle ilgili bir mesele diyor. Yani özellikle mesela petrol endüstrisi bu yeryüzündeki, bu dünya üzerindeki en büyük tek güç, tek en büyük güç olarak çıkıyor ve bir tanesi özellikle de iklim değişikliğinin gerçek olmadığını, hatta artık Kuzey Kutbu eridiği halde ve denizler yükseldiği halde, artık gözle görülebilir olduğu halde inkar etmeye devam ettiler diyor. Ya da bu Bill McKibben önemli bir noktaya da işaret etmiş. Petrol endüstrisinin yanı sıra mesela tarım endüstrisinden, hayvancılık endüstrisinden de bahsediyor. Agribusiness. Hı hı. Ya da kimya endüstrisinden, işte bütün bu pestisitler, herbisitler, böcek öldürücüler, ot zararlıları, zararlı denen otları öldürücüler ve başka plastikler filan, hepsi insan ihtiyaçlarına biz deklarasyonda belirtilen işte insan hakları deklarasyonunda belirtilen beyannamesindeki hakları yerine getirmek için işte ister ev barınma olsun, ister enerji aydınlanma olsun, ister yemek içmek için olsun, yani ev, akşam yemeği çıkarabilmek için diyor. Onun için de şimdi yeni bir hakkı getirmenin tam sırası diyor Bill McKibben, Guardian'da çıkan yazısında. İnsanlar dünya, yeryüzü sistemlerine zarar verecek güçlere karşı korunmalıdır. Ve hiçbir yani, şey olmayan, dengesi bozulmuş olan bir gezegende hiçbir hak, diğer hak da zaten garanti altına alınamaz. Hepsi yani göç de ona bağlı, açlık da ona bağlı. Ve yani ısınan bir gezegen hem yiyecek gıda stoklarından siyasi özgürlüklere kadar her şeyi, ama her şeyi tehlikeye düşürür ve bir anlamda gezegenin fiziki halini koruyabilmek, güvence altına alabilmek şu anda birinci işimizdir diyor. Yani sonradan eklenecek bir iş değildir, ilave edilmiş bir şey değildir diyor. Ama komplike, karmaşık bir hak. Yani başka sorumlulukları da beraber, karşı sorumluluklarını da beraber, başkalarına zarar vermemeyi de, ya da mesela mutlaka gerekli olanın dışında davranmamamız gerektiğini, sınırları belirten bir haktır bu diyor. Ve daha da karmaşıklaştıran bir şey, sadece şu anda yaşayan insanları, kadın, erkek ve çocukların haklarını değil, aynı zamanda gelecekteki haklı insanların haklarını da korumak zorundayız. Mesela bir örnek vermiş Bill McKibben. Peloponez Savaşları 2500 yıl önce kadar sona erdi ama sonuçları bugünü etkilemiyor diyor. Oysa şu andaki yıkımımız, iklimi yıkımımız bunun 2500 yıl değil, onun 10 katı, 25 bin yıl daha etkileyecek gelecekteki bütün kadınları, çoluk çocuğu, erkekleri, hepsini. Ya daha da komplike yapan şey de şu, sadece insanlar değil ki burada perişan edilen, hakları nafile kılınan, yok edilen, bütün yaratılışın geri kalan unsurları da diyor. Yani mesela %60'ını kaç defadır söylemekte olduğumuz bir memelilerin. Şey, bir, evet, memeli hayvanların, omurgalıların %60'ını da bu deklarasyonun yazıldığından bu yana sadece 70 yıl içinde kaybettik diyor. Ve yani artık kimin koruma, yalnız insanların değil başkalarının da korumasının gerektiğini elbette hak ediyorlar diyor. Daha da şey bir şey, bu hak artık bir özlem değil, bir zorunluluk olarak, gereklilik olarak karşımıza çıkıyor. Birbirimizi bir 70 yıl daha böyle kötü muameleye tabi kılarsak bu feci olacak, ama 2088'deki insanlar hala değişiklik yapabilecek durumda olacaklar diye umuyorum. Ama eğer bir 70 yıl daha insanı yeryüzünü böyle korkunç bir muameleye tabi tutarsak, o zaman iki şey kurallarını, başka kurallara tabi olacağız. Biri fizik, İkincisi kimya. Onu da tarihimizdeki yeni bölümü, tarihin yeni bölümünü fizik ve kimya yazacaklar diyor. Açık Gazete. Wait till I find my man. Açık Radyo'da, Açık Gazete'de Leaving This Morning, bugün bu sabah terk ediyorum seni diye bir blues çaldı Odetta söyledi. 1962'de Odetta and the Blues albümünde çaldığımız bir parça Odetta. Odetta Holmes bilindiği ya da bizim de söylemeye çalıştığımız gibi Amerikalı şarkıcı, oyuncu, gitarist, şarkı yazarı ve medeni ve insan hakları aktivisti. Yani sivil haklar hareketinin de sesi olarak bilinen önemli bir kadın. Öleli 10 yıl oldu. İnsan hakları gününde tekrar çalıyoruz onu. Biraz daha çalmaya da devam edeceğiz, evet. Açık Radyo'da. Yahu çok önemli bir açıklama var. 100'den fazla akademisyen, yazar, politikacı ve aktivist bütün dünyadan açık mektup yazdılar dün. Kim efendim? Polonya'da toplanmış politikacılar. Evet. Ve diyorlar ki şu anda harekete geçin, yoksa iklim felaketi, çevre felaketi olmak üzere diyorlar. Yani karmaşık, birbirine bağımlı olan global ekosistemde hayat ölüyor. Ve türlerin yok oluşu da hızlanıyor. İklim krizi daha önceden bilim insanlarının da söylemeye çalıştığından çok çok daha hızlı bir şekilde yok oluyor. Büyük bir tehdit var. Her gün 200 tür canlı türü yok oluyor. Bir daha gelmeyecek. Ve bu korkunç durum daha fazla devam edemez diyorlar. Evet. Politik, yani siyasi liderler bütün dünyada çevre krizine cevap vermekten acizler. Ve eğer küresel şirket kapitalizmi uluslararası ekonomiyi bu şekilde yönlendirmeye devam ederse, bu küresel katastrof, felaket kaçınılmazdır diyor. Akademisyenlerin yanında aynı zamanda küresel ekonomiye yön veren, büyük fonları yöneten insanlar da bu konuyla alakalı bir açıklama yaptılar. Evet, o da çok önemli. 32 trilyonluk bir serveti yönlendiren insanlar bunlar. Ve bu şekilde devam edildiği takdirde, yani küresel iklim değişikliğine doğrudan kaynak kaynağı olan fosil yakıtların tüketilmesine devam edildiği takdirde 2008'deki krizden çok daha büyük bir krizle karşı karşıya kalınabileceği uyarısı yapıldı. Bunu söyleyenlerden bir tanesi IMF fonlarını yöneten Chris Newton ismindeki ekonomist ve uzun zamandaki etkileri zombiye benzer çeşitli etkileri olacaktır diyor. Yani durdurulamayacak etkiler, evet, olacaktır. Evet. Zombiler öyledir ya. Şimdi istersen, birden fazla ekonomist bunları söylüyor, evet, şu anda. Çok önemli o da, yani ikisini bir arada okumak lazım zaten. Önce şeyi bitirelim. Yani bu alarm çanlarını çalan son derece önemli bir şey ve Rebel for Life ya da Rebel for Life, Extinction Rebellion denen yok oluş hareketiyle de bitişikler. Ve Guardian'da çıkan bir mektup bu. Yani diyor ki hayat ölüyor ve her gün 200'den fazla tür yok olup gidiyor ebediyen. Ve siyasi liderler de dünya çapında bu krize, çevre krizine cevap bulmakta aciz kalıyorlar. Ve yani antikapitalist bir şey de bu, küresel kapitalizm böyle devam ederse uluslararası ekonomiyi yönlendirmeye kaçınılmazdır felaket diyorlar. Evet. Ve yani şöyle demişler: kaygısızlık, kendini beğenmişlik ve atalet Britanya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avustralya'da, Brezilya'da, Afrika ve Asya'da hepsi siyasi bir felç durumunu açıkça ortaya koyuyor. Siyaseten felce uğramış durumdalar ve insanlığın ağır sorumluluğunu, yani gezegende bir korumacılık, kahyalık yapması, dini bütün dini şeylerde de öngörülen bir koruma yapması görevini de ihmal etmesine yol açıyorlar. Uluslararası siyasi örgütler, yani partiler filan, ulusal hükümetler iklim aciliyet durumu olağanüstü halini derhal ortaya koymalılar ve çok kapsamlı siyasi siyasetler uygulamaya koymalıdırlar diyor. Özellikle de ayrıcalıklı olan zengin ülkeleri kastediyorlar. Gönüllü olarak kapsamlı çevre korumacı politikaları yoksul ülkelere yardımcı olmak üzere yürürlüğe koymalılar. Yani adaleti de sağlamalıdırlar diyor. Ve sürdürülemez ekonomik büyümeden dolayı tazmin etmelidirler onun şeylerini. Evet. Ve gezegeni maddi bakımdan ayrıcalıklı ülkelerin gezegeni yağmalayan emperyalizminin bedelini artık ödemelidirler diyor. Çok ilginç bir metin bu. Ve yani şunu da söylemişler. Yiyecek dünya gıda üretiminde zaten aşırı havalar vurmuş durumda. Çok hem besin değerini düşürüyor hem de üretilemiyor. Ve bunun için de biz bunların ışığında hükümetlerin şu anda harekete geçmelerini, daha fazla açlık riskini ortaya koymamalarını, tarımsal ve ekolojik aşırı havalara dirençli yiyecekler yetiştirmeleri için derhal harekete geçmeye var bunlar diyorlar. Hı hı. Ve ayrıca da acil bir zirve toplanmasını istiyoruz diyorlar. Ne için? Arktik, yani Kuzey Kutbu'ndaki erimenin, buz örtüsünün erimesinin, çünkü o da bütün şeyleri etkileyecek zaten. Evet. Ekosistemi. Tahılları bir de, yani şeyleri, pirinç yetiştirilemeyecek tabii erimeden dolayı. Yani bütün hasatlarımızı bozacak. Dolayısıyla şunu istiyoruz. Bütün dünya vatandaşlarından kime diye kime hitap ediyor sorusunu sordun ya, ikili bir cevabı. Bir politikacılardan neler istediklerini şimdiye kadar okuduk. Bir de dünya vatandaşlarından istedikleri var. Senden, benden, hepimizden. Ayağa kalkın diyorlar. Organize olun. Örgütlenin. Bu kendi özel kontekstleri, bağlamları içinde örgütlenin. Yerli halkların haklarını savunalım. Dekolonizasyonu, yani sömürgecilik, anti sömürgeciliğe destek verelim ve reparatory justice dedikleri, yani tazmin edici, tamir edici bir adalet sağlayalım. Ve böylece küresel harekete, şu anda yok oluşa karşı başlamış olan küresel harekete de katılalım diyorlar. Katılın diyorlar. Yani daha önce burada çeşitli birkaç programda da sözünü ettiğimiz Extinction Rebellion gibi, yok oluş isyanı gibi hareketlere Britanya'da başlayan. Ve şöyle son iki paragrafı, şöyle küçük paragrafları, kolektif olarak ne gerekiyorsa yapmamız lazım. Şiddet kullanmadan politikacıları ikna etmeliyiz ve iş insanlarını, yani şirket yöneticilerini de ikna etmeliyiz. Bu şeyden, kendini beğenmişlikten, halinden memnun olmaktan vazgeçmeleri için ve inkarcılıktan. Yani business as usual dedikleri, böyle gelmiş böyle gider şeklindeki şey geçerli değildir diyor. Artık bir seçenek değildir. Dünya vatandaşları, yeryüzü vatandaşları bu gezegen görevimize, gezegene karşı görevlerimizi yerine getirmemize, bu başarısızlığa son katlanmayacağız artık dünya vatandaşları olarak diyor. Ve son cümle şu: her birimiz, özellikle maddi bakımdan varlıklı olan dünyada, daha hafif yaşama, çok daha az tüketme, çok çok daha az tüketme, çok daha hafif yaşama ve sadece insan haklarını savunmakla kalmayıp aynı zamanda gezegene olan sorumluluklarımızı da yerinde getirmemiz gerektiğini hatırlatıyorlar. Evet. Böyle bir bildiri var. Birkaç imza okuyayım. Yani dünyanın önde gelen bu konuda uğraşan isimlerinden 100 kişi var. Vandana Shiva Hindistan'dan, Naomi Klein yazar, Noam Chomsky 90 yaşında, Arizona Üniversitesi'nde şimdi, Dr. Rowan Williams, Birleşik Krallık'tan rahip, Canterbury Başpiskoposu, Bill McKibben 350 or kurucularından, Tiokasin Ghost Horse, biliyor musun bunu? Kimdir efendim? Hayalet At. Ha, bir Kızılderili. Lakota. Reisi. Lakota ulusu adına New York'tan söylüyor. Jonathan Porritt kendi adına imzalamış. Birçok kuruluşun da başındaydı. Ve böyle gidiyor. Sayısız ülkeden, Türkiye'den maalesef isim göremedim burada. Ama çok ciddi ve canhıraş bir çağrı, bir isyan çağrısı bugün yayınlanmıştır. Bunu çevirip sitede yayınlamalıyız. Ve senin dediğin gibi bir ikinci çağrıda 414 uluslararası kurumsal yatırımcıdan 31 trilyon dolarlık bir yatırımı şeyi kontrol ediyorlar. Asset ne denir? İşte varlık. Varlık, evet. Kontrol ediyorlar ve hükümetlerin ciddi şeyler almak zorunda. Emisyonları, yani karbondioksit salımlarını kısmak için tedbir almaları gerekir diyorlar. Bu da ilk defa görülüyor. Çok büyük isimler. Dünyada. Evet, yani kimler var? Birçok büyük grup var. Australian Investors, BT, Financial Group, Australian Super, CB, US. Halbuki Avustralya'nın kendisi yok bu işte. Bir diğer taraftan da yatırım, bazı yatırım odakları da bu kömür yakıtlı, kömür tabanlı termik santrallere ve diğer fosil yakıt endüstrilerine destek vermeyi de sürdürüyorlar. Siyasilerin etkisiyle ve baskısıyla. Dahası da var tabii. Yani David Suzuki de Kanadalı ünlü hem aktivist hem biyolog, genetikçi pardon, hem de radyo sunucusu ve çok önemli bir ekolojist. David Suzuki de gerçekliği inkar eden politikacılar yönetmeye layık değildir diyorlar. Çok ilginç bir şey. Ve yeni haberler var işte, mesela Birleşik Krallık'taki çocuklar bu kışı çok zor geçirecekler diye. Bütün İngiltere'den bahsediyoruz. İngiltere, İskoçya, İrlanda. Çünkü kirlenmeden dolayı acayip hastalıklar geliyormuş, doktorlar söylüyor. Ve ama G20 ülkelerinin hala fosil yakıt endüstrisinin yönetiminde olduğuna dair çok ayrıntılı bir, yani çarpıcı bir haber geldi. Ve bu Paris hedefleri var ya, Paris anlaşma hedefleri. Tutulmayan hedefler. Sözler. Bir tek Hindistan'ın tutma ihtimali varmış. En çok tutmayanlar kimler? 2 dereceyi. Rusya, Çin, Suudi Arabistan ve Türkiye. Türkiye mi? Evet, Türkiye. Aa. Rusya, Suudi Arabistan ve Türkiye. Jonathan Watson haberi bu. Yani ayrıca da Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Suudi Arabistan ve Kuveyt yeni bir sabotaj şeyi çıkarttılar ortaya. Yani şeyi, imza metni beğenmemişler. Bir hani şey yapılacak ya, bir kurallar kitabı çıkaralım, evet, diyorlar. Kelimelerle oynuyorlar ve dünyanın en absürt şeyiyle karşımıza çıkıyorlar. Bu meşhur IPCC'nin, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin 1,5 derecede tutamazsak ayvayı yedik diyen raporunu, böyle uluslararası dilde şey var ya, we welcome this falan diye, yani takdirle karşılayarak gibi bir, aynen, sözü var. Biz de gerekeni yapacağız diye, olmaz takdir maktir diye not ettik demişler. Suudi Arabistan başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri filan ve Rusya. Kabul etmiyorlar. Yani baltalamaya kararlılar ve kriz çıkmış. 2,5 saat görüşmelerden bir sonuç elde edilememiş. Ve gülünç deniyor sabote etme. Şey, Alden Meyer mesela, bir kuruluşun önemli, yıllardır uğraşan bir kuruluşun başında, şey demiş, yani dünyanın önde gelen, bilim dünyasının önde gelen ülkelerinin bu rapora inan bilimciler tarafından hazırlanmış rapora inanmamaları, aralarında da pek çok bilim insanı var, artık gülünç olmanın ötesine geçiyor diyorlar. Ama resmen şoke olmuşlar delegeler. Son haftasına girildi bugün. Avustralya'nın da sessizliği ayrıca da şoke etmiş herkesi. Çünkü tek kelime söylemiyormuş. Yani dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz ve kömür üreticileri Birleşmiş Milletler iklim görüşmelerini bloke ettiler. Welcome kelimesini kullan, takdirle karşılıyoruz ve devam edeceğiz demiyorlar yani. Amerika, Suudi Arabistan, Rusya ve Kuveyt. Çok ilginç yani, Katowice'de oluyor. Bu da böyle. Ve zengin ülkelerin de iklim krizini düşürmek için, yavaşlatmak için kendi paralarını ödemedikleri ortaya çıkıyormuş. İşte Polonya'da bir zaman bir yerden de aktivistlerin de girmesini engelliyor. Harika bir durum var yani. Evet. Trajik ve harika. Ve hiçbir şekilde tutmasına imkan yokmuş zaten Avustralya'nın hedeflerini. Yeni yayınlanan rapora bakmışlar. Bu arada da Avustralya'nın yağmur ormanları yanmaya başlamış bile şimdiden. Yaz geliyor. Yaz başı. Evet, ne kadar yanmış biliyor musun? Queensland'da 22 Kasım'dan bu yana 1 milyon hektar canım, fazla bir şey yanmamış yani, öyle gidiyor işte. Böyle basit haberler geliyor ve Monarch diye adlandırılan firavun kelebeklerinin %97'si gitmiş gibi görünüyor. %3 mü kalmış? Evet, öyle görüşülüyor. Dünyada yani Kaliforniya'da kışlarını geçiren bunlar göçmen kelebekler ve tozlamada da önemli rol oynadıkları biliniyor. 4,5 milyondan 30 bine inmiş. Nasıl? Trajik. İşte böyle. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde milyarderler, özellikle Koch biraderler tamamen bütün sağcı şeyleri destekliyorlar. İklimi de önlüyorlar. İklim değişikliğiyle ilgili bir şey yapılmasını. Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'nda da Türkiye düğümü de var. Yardım fonlarından yararlanmayı ve bazı kısıtlamalardan muaf kalmayı hedefliyor. Statü değişikliği için zorunlu bir diplomasi trafiği başlattı. Fakat bir sonuç, yani konferansın 2 saat gecikmeli başlamasının nedeniydi bu itirazı Türkiye'nin. Gökşen Şahin'le konuşmuştuk, o da söylemişti bunu zaten. Ama çok yani Paris Anlaşması hedeflerinin yerine getirilmesinin Türkiye gibi büyük, ekonomisi çok daha iyi gitmeyen ve kömüre bağımlı bir ülke için hiç de kolay olmayacağına dikkat çeken yorumlar var. Alman Çevre Örgütü German Watch'ın iklim politikaları sorumlusu Lutz Weichscher de söylüyor. Biz de saat 10'a doğru, yani bugün programı bitirdikten sonra Ken diye adlandırılan iklim ağı örgütünün direktörü Wendell Trio ile Ümit Şahin'in Açık Radyo için yaptığı bir mülakatı yayınlayacağız. Ve COP24'te Katowice'de Türkiye'nin durumuyla, pozisyonuyla da ilgili bayağı endişe verici şeyler söylüyor kendisi. Durumumuz fazla harika değil. İyi gelişmeler var ama onları da belki yarından itibaren söyleriz. Fransa'da da 1700'den fazla gözaltı oldu. 1723, 136 bin kişi katıldı hafta sonunda. Öğrencilere diz çöktürdüler. Faşizm usulü polis ellerinin başlarının arkasında tutturdu. Paris kuşatma altında gibi gözüküyor. Macron sarı yeleklilerle görüşecekmiş. Çin'den de Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Kanada'ya sert uyarılar geliyor. Hesabını verirsiniz diyorlar. Huawei. Evet, o devam ediyor ama. Yani çok ciddi bir şey de olabilir deniyor. Suriye'den de açlık grevi başlamış. Hiçbir mahkemeye çıkmaya da umutları olmadığı için onlar da açlık grevine gitmişler. Meşhur hapishanelerdeki yıllardan beri, 8 yıldır hapiste olan insanlar var. Nice davasında da müdahil aileler beyanlarını sundu. Ama bir gelişme yok. Afrin mektubuna 11 ay sonra da soruşturma başladığı da söyleniyor. Kemal Göktaş'ın da bir haberi vardı Diken'den. Selahattin Demirtaş da Le Monde'da bir mektup yazmış. Mümkünse davayı yerinde izlemenizi veya tüm imkanlarınızla bu dava için destek ve dayanışma çağrıları yapmanızı çok önemsiyorum demiş. Bursa'da da köylüler santral kurulmasına, biyokütle enerji santraline karşı 8 aydır direnişteler. Ölene kadar buradayız diyorlar. Bir de sahnede parçalanan bir Konyalı robotumuz olmuş. O da müziğin ritmine kapılarak düşmüş. Mini adlı robot geçmiş olsun diyen sevenlerine ayrıca teşekkür ediyormuş. Açık Gazete Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Günaydın Selahattin. Evet. Ekibe merhaba. Günaydın Ali Bey. Merhaba. Merhaba. Bir ufak anonsa bulunmak istiyorum izninizle Ali Bey. Karasal yayınımız, yani alıcıların, radyoda dinleyenlerin, radyo alıcılarından dinleyenler için bir haber. Gidip geliyordu sabahtan beri. Hala da biraz öyle ama ana kesinti gitti. Şimdi yayın dinlenebilir haldeyiz. Onu da bir kez daha dinleyicilere duyurmuş olalım. Evet. Yılın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Evet. 2019 yılında yerel seçimler malum var. Ama yerel seçimlere giderken yani 2000 Gezi olaylarından bu yana Türkiye demokrasi ve hukuk sistemi üzerindeki daralma, küçülme ve kısıtlama temel hak ve özgürlüklerimiz üzerinde devam ediyor. Onun en önemli konularından bir tanesi, bu daralmanın önemli hususlarından bir tanesinin geçen hafta AİHM kararının Demirtaş'la ilgili kararın uygulamamasından sonra yeni bir evreye girdiğini de söylemek mümkün. Yani kötücül bir evre anlamında söylüyorum. Çünkü AİHM kararı bizi bağlamaz dendikten sonra alan çok daha fazla daraldı. Ve otoriter rejimin anayasaya ve ilişkin ve hukukla ilişkin bağlantılarının gerçeğini, altını çizmiş oldu. Bu konuda değerli hukukçu Rıza Türmen ve Kemal Gözler'in yazılarına bakmak yeterince aydınlatıcı, durumun vehametini ortaya koyması açısından öğretici yazılardır. Yani 2012'den bu yana Türkiye demokrasisi ve hukuk sistemi, anayasal sistem üzerindeki gelişmeleri bu programlarla da ortaya koymaya çalıştık. Türmen, Hukuk Devleti'nin Sonu başlıklı yazısı, Gözlerinde Hukuk Nereye Gidiyor, Gözlemler ve Öneriler başlıklı yazıları bu durumun altını ziyadesiyle çizmektedir. Evet, ayrıca bunun Anayasa Gen TR'de galiba, değil mi? Anayasa, evet, Gen. Evet, Anayasa Gen'de. Epeydir şeyden bu yana Kemal Gözler'in yazmıyordu. Doğru, evet. Yazmıyordu. İbrahim Kaboğlu'nda bu konuda bir konuyla ilişkin söyleşisi vardı. Onu da altını çizelim. Diğer bir husus, Demirtaş kararından ve Kavala davasına ilişkin Türkiye'deki gelişmeleri Doçevele'ye, Türkçe'ye değerlendiren Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri de Mijatović, yanlış okumadık, telaffuz etmiyorsam. Mijatović, evet. Bazı terörle mücadele yasaları Türkiye'de insanların yaşamını imkansız hale getirdi diyor. Bunun altını çiziyor. Zaten bu AİHM kararı bizi bağlamaz dendikten sonra iktidar medyasındaki kampanya ve propagandalara da baktığımızda en ufak bir muhalefet tahammül edilemediğini susturmak ve sindirmek için her türlü propaganda ve kampanyanın da sürdüğünü görebiliyoruz. İşte bu karardan sonrası Süreyya da hapse girdi. Gezi olaylarıyla ilişkin farkındaydı. Yeniden köpürtüldü. Osman Kavala, Can Dündar ve Mehmet Memedeli Alabora yıkama, işte kararı Osman Kavala'nın iddianamesi, gezi olayları. Yani bu gezi olaylarıyla ilgili bir zaman zaman bu köpürtmeler, öne çıkartmaların bu son haftada bu konudaki yayınlarında attığını tanık oluyoruz. Ayrıca gezi eylemleri nedeniyle 5 yıl sonra Ankara'da işte 120 kişi hakkında bir iddianame hazırlandı. Sonra iktidar medyasında teröre karşı mücadelemizi dünyaya nasıl anlatmalıyız türünden yayınlar oldu. HDP'nin baskıları zaten 7/24 devam eden bir baskı. Ardından geçen hafta savaş olmasın, savaş istemiyoruz demek de suç olmaya başladı Türkiye'de. Afrin'deki Afrin imzacıları diye tanınan 170 kişiye, ki Cumhurbaşkanı onlara vatan haini diye ilan etmişti. Onlar hakkında soruşturmanın başlandığını tanık oluyoruz. Yani barış isteriz, savaş istemeziz. Her türlü savaşa karşı diye yazılan, milletvekillerine yazılan bir mektup soruşturma konusu oluyor bu ülkede. Ayrıca yine Yaman Akdeniz'in ortaya koyduğu rakamlar var. Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçlamasında muazzam bir patlama var. Biliyorsunuz bir Türkiye'de bir enflasyonda patlama oluyor. Bir de bu soruşturmalarda patlama var. 2017 yılında Cumhurbaşkanı'na sadece Cumhurbaşkanı hakaretten 20.539 soruşturma açılmış. Bununla birlikte ceza mahkemelerinde 6.033 dava açılmış. Şu anda 33 bir çeşit rekor da olabilir uluslararası anlamda bu. Ben bir de şeyi de, semboller yani. Evet. Ben bir de şeyi de söylemek istiyordum, bu Afrin'e yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı harekatına ilişkin milletvekillerine mektup gönderen yurttaş girişimi üyeleri hakkında soruşturma açıldı, ortaya çıktı diyordu sizin bahsettiğiniz. Aralarında eski bakanlar da var. Fikret Ünlü, Bahattin Yücel, Ertuğrul Günay, Ertuğrul Yalçınbayır, Ziya Halis'in yanı sıra baş sanatçılar ve oyuncular var. Zülfü Livaneli, Gürri Sururi, Genco Erkal, Halil Ergün. Ayrıca yazarlar, gazeteciler var. Tarihçiler Hasan Cemal, Ayşe Hür, Rakel Dink var. Lale Mansur, Suavi, Tarhan Erdem, Ufuk Uras gibi de isimler yer alıyordu. Evet, çok geniş bir meslek grubu. Bu başlıklara birkaç tane daha ekleyelim. Şu anda Türkiye'de 53 gazeteci hükümlü. Yani bütün bu saydıklarımız başından itibaren, ahim bağlamaz başlığından itibaren saydıklarım, ki biraz bir tane daha sayacağım. Türkiye'de otoriter rejimin göstergeleri olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi 5 gazeteci geçen hafta, söyleyecektim onu yetiştirememiştim ki buna bağladık. Hapis cezası aldılar Özgür Gündem davasında. Nöbet şey oldular, gönüllü genel yayın yönetmenliği yaptılar birer günlük. Ayşe Düzkan, Hüseyin Aykol, Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Bektaş ve Ragıp Duran. Sonra genç bir öğrenci geçen hafta Trabzon'da iletişim fakültesi öğrencisi gazetecilik suç değildir yazısıyla Erdoğan'a hakaretten tutuklandı. Şimdi bunları o kadar çoğaltmak mümkün. Bu işte özgürlüklerimizin ne kadar kısıtlandığını ve daraldığını göstermesi açısından önemli başlıklar. Bu şeylere baktığında Türkiye'de şu anki tek parti, tek adam rejimine muhalifsen çeşitli suçlarla karşı karşıya kalıyorsun. Bunların mesnedi olup olmaması, bununla karşılaşmak pekala mümkün. Erdoğan'a ve iktidarına muhalifsen FETÖ'cüsün, PDY paralel devlet yapılandırıcısın, PKK'lısın, Soros'cusun, o da ne demekse. Şimdi PYD'lisin ya da yani işte bir savaşa karşıysan, Afrin'de savaşı olması diye milletvekili mektup yazıyorsan mutlaka sizi suçlayacak bu 3-4 çeşit şekilde muhatap olabiliyorsunuz. Muhalefet olmakla terör örgütü olmak eş anlı gelişiyor Türkiye'deki bugünkü siyasi iktidar anlayışında ve hukuk anlayışında. Halbuki bu şeylere baktığınızda mesela Türkiye'de Soros Vakfı da kendini kapatıyor, gidiyor duyduğumuz kadarıyla. Evet geçmişte, ilga etti. İlga etti kendini değil mi? Şimdi bunun ilişkilerine geçmişte baktığımızda bugün muhalefetin her kanadından giren insanı ben muhalif deyince bu suç 3 konuda suçlanıyordu. FETÖ'cüsün, PYD'sin, Soros'cusun. Bu unsurlara baktığınızda Fethullah Gülen örgütünü söylüyor, cemaatini söylüyorlar. Erdoğan'ın partinin kuruluşundan beri yani 2013-17-25 aralığına kadar siyasi iktidarın en önemli unsurlarından biri. Kendisini de zikrettiği, hasretle andığı isim ki Adalet Bakanı döneminden Bekir Bozdağ 2013 Aralık sonuna kadar biz onların hain olduğunu farkında değildik. Onlarla yan yanaydık, iç içeydik lafını meclis kürsüsünden zikretmiştir. Terör örgütü PKK ile herkesin geniş içeride ve dışarıda geniş tabanlı destek verdiği savaşın sonunu gelmek için ümitkar olduğu görüşmeleri hem İmralı'yla hem Kandil'in İsveç'te kanadıyla görüşmeleri bizatihi MİT müsteşarı yönetti bu ülkede. Değil mi? Evet. Bu görüşmeler bizzat ki Erdoğan o dönemde bu görüşmeleri başlatmış olması nedeniyle muazzam da bir destek aldı. Aynı Erdoğan aradan birkaç yıl geçtikten sonra Dolmabahçe mutabakatını yırttı. Dolayısıyla İsveç görüşmelerini, Kandil görüşmelerini, o zamanki Barış ve Demokrasi Partisi üzerinden Kandil görüşmelerini, İsveç'teki birebir görüşmelerini bu ülkenin istihbarat örgütü ve kamu güvenliği müsteşarlığı yönetti. Ve de dediğim gibi geniş bir kabul gördü. O sayede Erdoğan Güneydoğu'da oylarını da genişletti. Gelelim Soros'cuya. Soros'çuluk. Şimdi bu beyefendiyle yani Soros'la ilk temasları kuran kişiler ve onunla görüşenler kendileri. Değil mi? Orayı evet. Türkiye'ye davet edenler kendileri. Türkiye'de oradan fon bu istemek gibi de bir şeyleri vardı galiba değil mi? Vardı. Kendi kızı Sümeyye Erdoğan TESEV'de çalıştı. TESEV'de açık toplum mensuplarından destek aldığını açık şeffaf şekilde ortaya konuyor. Yani bunlar bilinmeyen şeyler değil. Soros'la ortak toplantıları var. Erdoğan'ın bizzat kendisi. Yani fotoğrafları var. Evet. Fotoğrafları var. Peki burada o zaman bu tip yayınları yapan iktidara yakın diyebileceğimiz gazete ve televizyonlar bundan bahsetmiyorlar mı? Bu çelişkiden daha önceden vardı ama o başkaydı mesela. Şimdi ondan sonra Soros siz bunu dersiniz işte. Ki yani ne yani bunun kanıtlarını yani eğer bir ülkede bununla ilişkin yaptığına dair bu ülke içerisinde bir şey suç işlediğine ilişkin hükümler varsa ya da gizli mi girdi bu insanlar? Yani illegal ölçüde mi girdi? Bunları ortaya koymanız lazım ki bunlar yok. Bizatihi iktidar ve iktidarın liderinin bu saydığım hususlardaki görüşmelerin başlattığına tanık oluyorsunuz. Ki özellikle Kürt sorununun barış savaşın bitmesi çözümüne ilişkin süreci hatırlayın. Yani biz 2014'te de yerel seçimler vardı. Bir dahaki sonraki şeylerde onlara bakmak istiyorum. Yani o zaman ne konuşuyorduk Türkiye'de? Ne konuşuyorduk? Barış sürecini konuşuyorduk. Barış süreci. Evet. Altını çize barış süreci konuşuyorduk. Şimdi işte bu üç tane terörle bağlantılı ya da suç unsuru var, muhalifsen bunlardan birine sokuluyor. Ama bunların hepsi ne ilişkin geçmişe baktığımızda, o zaman Soros'u davet edenler neden bugün madem Soros bu kadar suçlanmasını gerektiren bir kişi ve organizasyon, bunların altını çizmek lazım. Dediğiniz gibi yani Türkiye'de son yıllarda geriye dönük hiçbir bağlantı yapma şansınız yok. Yeni bir hafızanızı, bir hafıza ortadan kaldırılıyor. Yani geçmişte Türkiye'de gazetecilik faaliyetlerini biliyorsunuz. AKP'nin kuruluşundan itibaren de izlemeye çalıştığımız. Çünkü yeni bir parti, yeni bir refleks, işte değişik şeyleri bir araya getiriyor. Bakın Ertuğrul Yalçınbayır, Afrin imzası, Ertuğrul Günay gibi isimler bu partinin ilk kuruluşunda başbakan yardımcısıydı Ertuğrul Yalçınbayır. Günay bakandı. Dolayısıyla yani bütün bu süreçlerde şimdi bu unsurların tamamı bu hafızadan silinmeye çalışılıyor. Ve bu konularla ilişkin gelişmelerde yok varsayılıyor. Bunun yerine yaratılan bütün bu 5 yıl sonra Gezi konusunda iddianame hazırladı. Gezi'deki kişilerle ilk görüşen kimdi? Kendisi Libya gezisinden döndükten sonra kendisi görüşmedi. Ankara'da bir toplantı yaptı. Evet. Bülent Arınç görüşmedi mi başbakan yardımcısı? Belediye başkanı görüşmedi mi? Vali görüşmedi mi devlet adına? Nasıl İsveç'te MİT müsteşarı PKK ile temsilcileriyle görüşmüş? Yani bu hafızayı ortadan kaldırdığınız takdirde bir sonuç elde edemezsiniz. Yani burada yani tutarlı bir suçlama hiçbir şekilde ortada yok. Bütün bu son dönemde. Ama ahim kararı bizi bağlamaz dedikten sonra gözlerin hukukun sonu, türmenin anayasa hukuku bitti mi başlıklarından sonra, yani bu konu artık Türkiye'de otoriter rejim yeni bir aşamaya gelmiştir ki bu önümüzdeki yerel seçimlerde birlikte yani diyor ki hiçbir şekilde muhalefet edemezsin. Edersen bu haznelerden birine girersin. O hazneler ne kadar gerçekçi, o insanlarla, o gruplarla bağlantı kurabilirsin. Yani 170 kişi savaş olmasın dedi diye sen onları nasıl hain görebilirsin? Değil mi? Yani savaş olmasın demek, barış istemek suç kapsamına giriyorsa orada zaten bir durmak gerekiyor. Evet, bu biraz önce sözünü ettiğiniz toplumsal bellek konusunda da Gökçer Tahincioğlu'nun da güzel bir yazısı yer aldı T24'te. Yani aynı suçun ortakları diye hafızasız bir toplum olmanın en kötü tarafı, geçmişin öyle başını bir yere çarparak bir kaza geçirerek unutulmuş olmaması diyor. Hafıza bir kaza sonucu ortadan kalkmadığına göre geriye seçenek olarak anımsamamayı seçmek kalıyor. Anımsamamayı istememenin nedenin temelinde ise maalesef çekilen acılarla yeniden boğuşmak istenilmemesi yatmıyor. Tek bir nedeni var. Başkalarının yaşadıklarını umursamamak, kötücül duygularla içten içe sevinmek, sevmediğin görüşleri savunanların beter olmasını dilemek. Bu nedenle birileri idam da edilse, işkenceden de geçirilse, tecavüze de uğrasa, birilerinin yaşamı bütünüyle elinden de alınsa, bu dev kıraathanede oyun hep devam ediyor diye yazmış, ayrıntılı bir yazı. İlk paragrafına değindim. Bu suçu ortak olmayacağız. Evet. Bildirisini inceliyor Gökçer. Yani bunları bu hafızayla olan bağlantıları sıfırlamak, yani meclis kürsüsünden hiç unutmuyorum Vekil Bozdağ'ın, buralarda da değerlendirdik, hatta muhalefete dönerek 17-25'e kadar biz onların ne kadar şey olduğunu görmedik ama bundan sonra da siz onları görmüyorsunuz şeklinde. Şimdi bütün bu yani 3 tane hazneye sokuluyorsunuz muhalefetseniz, Soros, FETÖ, işte PKK, PYD. Şimdi bunların karşılığı yani gerçekten trajikomik oluyor ama bu insanların özgürlükleri gasp edilmiş oluyor. Nitekim bütün dünyada bunu görüyor. Özellikle bu konuda duyarlı işte Avrupa Birliği, daha Avrupa Konseyi daha yakından izliyor. Ama yani dünya dünya hali de pek parlak olmadığı için yani 12 Eylül'de bile konulan uluslararası muhalefetin tavrı daha fazla hissedilmiyor Türkiye'de. Dolayısıyla uluslararası hukukun gerektirdiği süreçlerde Türkiye'de maalesef işlemiyor, bizi bağlamaz deniyor. İmza attığımız bir kaç yılındaydı değil mi? 1948 filandır değil mi Avrupa Konseyi'ne Türkiye'nin 49'dur sanıyorum. Evet, 49. Katılması. 49'dur katılması. Durum bundan ibaret. Yani yerel seçimler yaklaşıyor. Yerel seçimler bu anlamda çok önem teşkil ediyor. Türkiye yerel seçimler tarihine önümüzdeki programlarda bakacağız. Ama 2014 iklimine bakalım, 2009 iklimine bakalım. Genelde iktidarların sıkıştığı dönemlerde yerel seçimler iktidar partilerine ve genel olarak siyasi değişim süreçleri için ışık tutan seçimler olur. Bu bağlamda tabii Türkiye otoriter bir rejim içerisine girdiğindeki ilk seçimini yapıyor. Tam tekmil otoriter rejimi biz. Son yerel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri de girdik. 2014'ten bu yana da bir düzine, yarım düzine de seçim yaptık neredeyse. 2014 yerel seçimlerinden bu yana 3 genel seçim, 2 Cumhurbaşkanlığı seçimi yaptık hatırladığım kadarıyla. Bir referandum yaptık. Seçim yorgunu da bir ülke. Ama işte daralan özgürlüklerimiz, temel hak ve özgürlüklerimiz, hukuk sistemimizdeki problemler, yerel seçimler, yani hep o şeyi söylüyorum, kapı kapanmasında aralığa konmuş bir ayaktır. Bu yerel seçimlerde 30 tane büyük şehir var Türkiye'de. Bu büyük şehirlerin, yani artık nüfusumuzun çok büyük bir bölümü büyük il ve ilçelerde yaşıyor. %85'i. Bu şehirlerde muhalefetin göstereceği performans Türkiye'nin demokratik olarak nefes alma da bir açı genişlemesine yol açabilir. Çünkü bu bağlamda, bu yerel seçim bir anlamda hep böyle ucu ucuna kazanılmış. Şaibeyle takım seçimlerin anlatıldığı seçimlerden geçmiş ülke açısından bir rejim onaylaması anlamına da gelebilir. Biliyorsunuz biz geçen seçimlerde hep yani %50-51'lik sınırlarda seçim ve rejim değişikliğine yol açan şeylerde olduk, seçimlerde olduk. Dolayısıyla seçimler yaşandı. Bu yerel seçimler bu anlamda çoğunda çıkıyor. Yoksa yani gerçekten AİHM kararlarının dinlediği, işte hukuk devletinin sonuna gelindiği, tümüyle kapının kapandığı ki yani bir adeta 100 yıl önceki takdir-i sükun gibi bir sessizliğe ülkenin gömülmesi kaçınılmaz olacaktır ki bunu bütün hukukçular ve kanaat önderleri ve uluslararası hukuk şeyleri, otoriteleri de bunun altını böyle çiziyorlar. Dolayısıyla yerel seçimler sadece yerel yöneticilerin seçilmesi açısından değil, Türkiye demokrasisinin bundan sonra bir yani açının genişlemesi anlamında gelen bir seçimdir bu. Tabii yerel seçimlere giderken Türkiye ekonomisinde yaşananları da vaktimiz ölçüsünde ama vaktimiz kalmamış. Evet maalesef. Yani burada tabii çok önemli bir nokta olarak bir kelimeyle sadece altını çizelim. Yani bütün bu konuştuğumuz şeyleri tabloda, karanlık tabloda en önemli unsurlardan bir tanesi de medyanın durumu. Yani bakıyoruz ne çevre felaketleri, ne işkence, insan hakları dalında bugün 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde de etraflıca kapsamaya çalıştık biraz tarihçesini. Ne temel hak ve özgürlükler var, ne çevre, yani yıkıma doğru hızla, yani yüz önde gelen kanaat önderinin bildirisini okuduk. Şu anda derhal harekete geçilmeli diyorlar politikacılara ya da vatandaşlara isyan bildirisini yayınlıyorlar. Aralarında Chomsky'nin, Klein'in ve Bill McKibben'in gibi önemli isimlerin de, din adamlarının filan da isimleri olduğu bir şey. Bunların hiçbirine değinmeyen ve maalesef işte robotlarla filan uğraşan bir medyadan bahsediyoruz ya da bedelli askerlere yoğun eğitim verildiğini gösteren, nişan almış bir asker fotoğrafıyla beraber süsleyen bir medya var. Bu da tabii medya çok önemli bir kayıp demokrasi açısından. Ya işte yani epeydir söylediğimiz gibi kuvvetler ayrılığı yaşamıyor, bitti. Kuvvetler Birliği dediğimiz bir sürece geçti. Parlamentonun hali, mali de belli. Bakın siz işlemişsinizdir, ben de not almışım, Türkiye hükümetine iklim için acil eylem çağrısı. Evet, şimdi yapıldı. Zaten onunla da birazdan da ondan itibaren de Ümit Şahin'in bizim için yaptığı ilginç bir mülakat var. Onu da saat 10'dan sonra uzatmalı Açık Gazete'de vereceğiz. Yani ekonomide bakın bir yani şunu söyleyeyim, onunla bitirelim. Yani hukuk devletinin olmadığı yerde veri güvenliği de yoktur. Bunun altını çok çiziyorum. Yani hukuk devleti işlemiyorsa bilgi ve veri güvenliği de şüphe duyulur. Onun için Türkiye ekonomisinde mesela şeffaf değil. Geçen haftalarda hazine kafasına göre borçlandığı iadeleri iptal ediyor, yapıyor. Yani evet. O kadar keyfiyet hakim oldu ki ülke yönetiminin hem ekonomi tarafında hem siyasal tarafında, yani hukuk devletini zaten sonunu ilan ediyor hukukçular. Burada tutayım artık. Bırakayım daha doğrusu. Tamam. Çok teşekkür ederim. Galiba sonuna geldim. Evet. Peki. Çok İyi teşekkürler haftalar. Size de. Görüşmek Hoşçakalın. Üzere. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Evet, şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra da bir konuğumuz olacak. İzayan Rozental'le haftanın karikatürleri üzerine yorumlamalar yapıyoruz. Her pazartesi bildiğiniz gibi saat 9.50'den sonra, ama bu sefer bir de özel konuk var ve konu da var. Bu yıl İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin kabul edilişinin 70. yılı, bunu da duyurmaya çalıştık. Bu haftaki ana konumuz insan hakları oluyor. Konuğumuz da Ohannes Şaşkal, ya da bildiğimiz kısaltılmış adıyla Ohan, ki bizim Açık Radyo'nun yayın broşürlerinin kapaklarını da bir süreden beri kendisi yapıyor, olağanüstü çizimleriyle. Şimdi onu konuşacağız birazdan. Açık Gazete. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldiniz efendim. Hoş evet, bulduk. Biraz önce de duyurusunu yapmaya çalıştık. İzel Rozental'in haftanın karikatürleri üzerine yorumları biraz genişletilmiş haliyle bazen konuklu oluyor. Konuğumuz da Ohannes Şaşkal. Ayın konuğu diyelim mi? Ohan. Evet, ayın konuğu. Plantü'den ve Tanoral'dan sonra. Evet, ayın böyle hareketlenmeye başladı. Evet. Ele geçiriyorsunuz yavaş yavaş Açık Gazete. Biz karikatürcüler böyleyiz biraz, kusura bakmayın. Siz bu tehlikeli işleri severiz dediniz. Bizim böyle bir tehlikemiz var, yani tehlikeli yanımız vardır. Allah'tan siyah beyazlarını görüyorum ben karikatürlerin de. Yorum yapamayacağım. Evet. Ne konuşuyoruz bugün? Bugün tabii ki 10 Aralık İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin üstelik de 70. yıl dönümü. Onun için bu konuya ağırlık verdik karikatürlerde. Ohan da, Ohannes Şaşkal da bize yardımcı olacaktır herhalde, değil mi? Bunların anlatımında. Ben bu arada küçük bir duyuru yapmak istiyorum. Bugün Ankara'da Türkiye Barolar Birliği'nin Karikatür Vakfı ile birlikte gerçekleştirdiği İnsan hakları konulu bir sergi açılacak. 16 tane çizerimiz katılıyor. Ve serginin de ana teması, Barolar Birliği'nde açılıyor. Onların desteğiyle serginin teması savunma. Savunma. Savunma, evet. Yani savunma, savunmaya gereksinim duruyor. Öyle değil mi? Evet. Bu enteresan yani. Hem trajik hem de karikatürümsü bir durum var burada. Artık avukatlar da başka avukatlar da savunması gerekiyor. Evet, çünkü zaten yani böyle bir çaplı tutuklamalar falan var. avukat avukatı, o avukatla başka bir avukat, o avukatla başka bir avukat. Böyle giderek böyle zincirleme birbirlerini savunma durumunda kalıyorlar, kalacaklar gibi tam karikatürümsü bir durum var. Sergi Avukat Özdemir Özok Kültür ve Kongre Merkezi'nde 10 Aralık 10 Ocak tarihleri arasında açık kalacak. Bugün 5'te açılıyor. Bu serginin afişinde Tanıral'ın bir karikatürü var. Yargının işi zor başlıklı bir karikatür ki onu da programa almayı uygun gördük. Burada karikatürde cübbesiyle bir hukuk insanı. Aslında başlığa bakılırsa bu kişi bir yargıç görüyoruz. Bu yargıcımız tıpkı bir halteri kavradığı gibi silkme mi koparma mı ne diyorlar ona bilmiyorum ama hepsi var. İkisi de olabilir tabii. Çünkü neticede teraziyi kaldırmış böyle iki koluyla. Evet. Güçlükle yukarı kaldırmış. Terazi besbelli ki ağır mı ağır. Her iki kefesinde de birer gülle var. Bunu nasıl yorumlayacağız o an? Valla işte kaldırmış ama acaba ağırlığı kaldırabilecek mi? Ağırlık çok değil mi? Hı hı. Yargının işi zor. Tanıran da zaten altına öyle yazmış. Geçtiğimiz hafta dünya gündemini meşgul eden çok sayıda olay vardı. Fakat bunların hemen hepsi insan hakları alanının içine giriyor. Onun için ben öncelikle Polonya'da düzenlenen bu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği COP24 konferansından başlamak istiyorum. Taylandlı karikatürcü Step, daha önce de konuk etmiştik bu programa, çocuk haklarına değinmiş ve damardan girmiş bence. Bu göğsünde COP24 kokartı olan bir konferansçı, yalancı bir gülümseme, hatta böyle değil mi, sıkılmış, utanmış, mahcup bir yüz ifadesiyle karşısında kendisine şaşkınlık ve endişeyle bakan çocuğa bir harita gösteriyor. 2060 yılının dünya haritası bu. Ve bir gün evladım diyor, hepsi senin olacak. Fakat bu, evet, 2060 haritası aslında bizim bildiğimiz mavi gezegenimiz değil, mavi yeşil renkteki gezegenimiz değil. Tamamen çoraklaşmış, neredeyse aya, yani neredeyse değil, evet, ay gezegenine dönüşmüş bir dünya. Evet. Zaten burada da geçenlerde, nerede okuduğumu hatırlamıyorum ama Bill McKibben yazıyordu galiba, dünyadaki tek şey, kainatta bizim görebildiğimiz tek renkli gezegen dünya. Çok da güzel resimleri var, çok hoş resimleri var, evet, fotoğrafları bu da. Bu işte şeyden çekilen, ilk bu dünya doğarken böyle olanca maviliği ve güzelliğiyle doğarken astronotu da şaşkına döndüren ve bütün dünyayı da şaşkına döndüren. Sudan mı kaynaklanıyor? Herhalde. Yani o zaman bütün buzullar eriyince daha da mı mavi olacak, daha mı parlayacak? Turkuaz mı? Yok, bu şeydeki gibi olur. Önce turkuaz olacak herhalde, sonradan da bu karikatürde olduğu gibi. Bugün zaten şey de vardı, bugün çok önemli bir 100 akademisyen, yazar, politikacı ve aktivistin bildirisini okuduk sabahleyin. Yani şu anda bütün dünyadaki politikacılara, başta politikacılara, büyük şirketlere bir çeşit ultimatum gibi bir şey vermişler. Aralarında çok tanınmış isimler var. Chomsky, Naomi Klein gibi. Ve kayıtsızlık, bu kaygısızlık ve kendini beğenmişlik ve atalet devam edemez. Zaten da günde 200 canlı yok oluyor. Ebediyen yok oluyor. Deyip ya dünya gezegende yaşayan vatandaşlara da ayağa kalkın ve direnelim diyorlar. Bu böyle devam, evet, edemez diyorlar. Bu çok önemli bir bildiri. İlk defa bugün, evet, yayınlandı. Evet. Ya ciddiye alınmaya başladı galiba. Tam zamanında mı? Emin değilim. Son anda belki de. Ama yani çok aralarında Rowan Williams gibi din, evet, insanları var. Din adamları da var. İşte Vandana Shiva var, Hindistan'dan Bill McKibben var ve mesela Ghost Horse diye bir hayalet at adlı Lakota yerlisi de var. Çok önemli, 100 kişi ama Türkiye'den bir isme rastlamadım aralarında. Ama vakit bitti biter diyorlar, yoksa biz isyan ediyoruz. Aslında Türkiye'den OHA'nın çarşamba günü açılacak bir sergisi var. Biraz da onu konuşacağız. Evet, tabii. Onu konuşalım. Ve bu sergide sanıyorum bir bildiri gibi, bir manifesto gibi karikatürler var. Yani hepsi yan yana konulunca insan şöyle bir bakıyor. 53 tane mi karikatür? Evet, 53 karikatür. Bu son 5 yıl içinde Ağustos'ta çizdiğim karikatürlerden seçtiğim. Hepsi Ağustos'ta yayınlanmış. Evet, yayınlanmış. Fakat insan böyle salona gelince, biz dün kurduk sergiyi Ohan'la birlikte. Tanoran'ın da desteğiyle, yardımıyla tabii. Bakınca sergiye hakikaten bir bildiri. Yani bakın ne oluyor, ne olacak, başınıza neler gelecek diye insanın böyle yüzüne bir yumruk çarpar gibi oluyor. Görünce kaçmadınız mı hemen açılışı, yani hazırlığı bırakıp? Yok, biz bu dünyada yaşıyoruz, bu gezegenin insanları. Sergiyi açtık da kapattık çıktık. Evet, yani şey, afişteki çizim de olağanüstü aslında. Evet, afiş de çok güzel olmuş. Yani bana şeyi andırdı, hatırlattı. İlaç kapısı, sanki ihtiyacımız olacak olan ilaç gibi de geliyor. Aslında serginin adı da enteresan, evet. Tabii. Nefes. Evet. Nefes. Bunu belki o an biraz açarsın. Niye nefes? Aslında ben bu sergiyi küçük yaşta ölen ağabeyime adadım. O işte difteriye yakalanmıştı. Tabii nefes alamaz hale geldiğinde de boğazı kesilerek nefes alması sağlanmış. Ama tabii dayanamamış ve ölmüş. Tabii nefes çok hayati bir şey. Her bakımdan, hem biyolojik anlamda, hem şey anlamında, bu işte özgürlükler anlamında. Aynı zamanda hava kirliliğiyle ilişkisi var. Dolaylı da olsa. Dolayısıyla nefes bizim doğumdan ölüme kadar aralıksız ve hiç farkına varmadan yaptığımız bir eylem. Yaşamla eş aynı anaya geldiği, evet. Oluyor. Evet. Evet. Peki biz haftanın karikatürlerine devam edelim istersen. Evet. Sonra dönelim sergiye de. Bir diğer hak arayan insanlar. Herhalde bizim göçmenler olsa gerek, değil mi? Bizim de dedim ama bizim değil de göçmenler dünya çapında. Burada bir karikatür çok etkileyici buldum. Çok çarpıcı bir karikatür. Kost müstearını kullanıyor. Kendisi Moskova doğumlu Belçika vatandaşı Konstantin Sunenberg. Karikatürü aynen bir tablo gibi. Gece vakti böyle karanlık sularda yavaşça ilerleyen bir sandal görüyoruz. Bu Aquarius gemisi değil herhalde, bir sandal. İçinde de bir takım insanlar var. Dalgalar onları kayalıkların arkasında yükselen bir deniz fenerine doğru sürüklemekte. Fenerden de iki tane sarı ışık hüzmesi görüyoruz. Fakat bu ışık hüzmelerine dikkatle baktığımızda bunların bitişik nizamda sıralanmış, biraz Toki tarzı binalar, değil mi? Göçmenler olduklarını. Biraz mı? Öyle değil mi? Öyle görünüyor, evet, maalesef. Yani göçmenlerin aslında işte bu da çok hazin. Umutları bir anlamda da bu binalara ulaşmak. Çok güzel vurgulamış bence Kost, evet. Müstearlı karikatürcü. Yani insan hakları gününde de bu sabah gene verdiğimiz trajiironik bir haber de şeydi zaten. Yani binlerce göçmeni kurtaran gemiye İtalya'nın faşist İçişleri Bakanı'nın da şeyiyle, sınır tanımayan doktorların mültecileri kurtarma gemisine çalışma iznini kaldırdılar. Evet. Yani bırakın boğulsunlar politikası. Vallahi ne diyeyim, Allah'tan ironik koyuyorsunuz ya. Haberleriniz yoksa gerçekten çekin, program çekilmez olacak. Yapılamaz. Bu arada anneme selamları var, unutmadan söyleyeyim, üstümde kalmasın. Ya diyor, ben dinliyorum bu programı ama hiç başka yerde olmayan haberlerden bahsediyor. Neden acaba? Başka gezegenden geliyoruz da onda. Evet. Sarı yeleklilere girmeyeceğim çünkü gerçekten bu konuda o kadar çok, evet, o kadar çok sayıda ve farklı görüşte farklı anlayışta çizimler var ki belki sırf bu konuda özel ayrı bir program yapmamız gerekecek devam ederse bu işler. Evet, önümüzdeki tablodan ben bir karikatür seçmek istiyorum yorumlamak üzere. Kendi arkadaşlarımla da tartışmıştım bu karikatürü. Ohannes Bey'in son karikatürlerinden biri olsa gerek bu cezaevinin penceresinden. Cezaevi penceresinden yukarı doğru duvarın üstüne doğru yükselen 3 tane demir filiz var. İşte bu filiz mi yoksa inşaat mı? İnşaat filizi. İnşaat filizi. İkisi birden yani. Şimdi tabii inşaat aynı zamanda ama şimdi biliyorsunuz o inşaatın sürmesi için şeyler bırakırlar. Sürgü gibi. Demir filizler bırakırlar. Evet. Onların üzerine tekrar filizler. Ohan yeni eklenir. Gençler bunu bilmiyor. Şimdiki evet. Sistem değişti artık filiz bilinmiyor. Yok benim iddiama göre ben onu inşaatın filizi olarak nitelendirmiştim ama arkadaşlar onu içeride büyüyen filizler olarak nitelendirmişler. Yok, belki ikisi birden. Hayır, doğrudan güzel bir yorum aslında. Yok, ama zaten şeyi gösteriyor o. Yani bu inşaatın süreceğini. Süreceğini gösteriyor. Evet. Yeni, haklıymış. Yeni. Aslında Can bu karikatür yanılmıyorsam. Aslına bakarsanız bu karikatür çok eski bir karikatür 40 değil yıl önceki çizgim bu. Altına da yazmıştım 1978 diye. Evet. Ohan'ın çizgisi değişmediği için gerçekten de insan anlayamıyor ve yalnız Ohan'ın çizgisi değil olaylar da değişmiyor işte, maalesef. Evet. Kader çizgisi güncel, de değişmiyor. Kader çizgimiz de değişmiyor. Ne acı ki hala güncel. Yani evet. Hakikaten şöyle olmasını isterdim ben bunun. İşte yıllar önce çizilmiş belgesel niteliği olan bir çizim olmasını ve şimdi anlamsız kalmış olmasını isterdim. Fakat şu anda baktığımız zaman aynı şekilde kaç sene öncesinden bahsediyoruz? 40 yıl önce. 40 yıl öncesine bakarak Türkiye'yi yorumlayabilecek bir çizimle karşı karşıya kalabiliyoruz. Evet. Maalesef. Trajik gene. Trajik, ironik. Trajikomik. Çok sağ olsun. Peki diğer karikatürü. Diğer karikatürü de Can başlamışken onu da sen yorumla ya. Evet efendim. Burada da bir giyotinden bahsediyoruz ve giyotini kafa koymalık yerine ne deniyor tam olarak bilmiyorum. Belki siz biliyorsunuz. Karikatürde biz buna balon diyoruz. Ha yok pardon. Kafa koymalık yerine kellelik. Ne diyoruz? Kafayı uçuran delik diyoruz. Delik. Kafalık. Jilet gibi kafalık evet. Kafayı koyup böyle üzerinden giyotinin jiletinin geçtiği bölgenin normalde yuvarlak bir şekilde kafaya uygun ergonomik bir kısmını olmasına alışkınız tabii, biz. Acıtmasın diye boynu falan. Evet. Yani. Yani kalkmış olsa da bu şu anda günümüzde kullanılmasa da ama galiba geçtiğimiz yüzyılın başlarında kullanılıyormuş yoğun bir şekilde. Tabii. 20. yüzyılın ortalarına kadar kullanıldı. Yanlış. Hatta geçtiğimiz yüzyıl dedi zaten. Evet geçtiğimiz yüzyılda. Biz 20'ye girdik hocam. Nazi Almanya'sında da kullanılmış olan sistem bu. Ortalarında. Evet. Tamam. Burada kafa koyduğumuz yer, kafalarımızın konulduğu yer normalde ergonomik olmasına rağmen burada bir düşünce balonu şeklinde geliyor. Konuşma balonu. Yok. Konuşma. İfade balonu. İfade balonu. İfade şey, balonu. Konuşma evet, balonu değil. Evet. İfade balonu. Şey, tabii ifade balonu şeklinde konuşuyor. İfade simgesi. Yani ifadeyi uçuruyor, kafayı uçuruyor. Tahmin etmek çok da şey değil yani ama evet. Yine aynı şekilde ironik, trajikomik ve trajikironik olarak evet. Nitelendirebileceğimiz bir çizimle karşı karşıyayız. Ben bir de bu nefes sergisiyle ilgili olarak gene hiç kimse seni övmüyorsa sen kendini öp aslında geçerek Açık Radyo'nun manifestosunu hatırladım. Yani neyi hedefliyoruz diye bir bölüm vardı orada. Bundan 24 sene önce yayınlanmış. Ve orada işte şey diyor. Yani gerek kuruluşu, gerek işleyişi, gerekse yayınları açısından demokratik, temel insan hak ve özgürlüklerini savunan görüntünün ardındaki görüntüyü yakalamayı hedefleyen hayatı birebir ölçüde yansıtmaya özen gösteren nefes nefese. Nefesten de öyle aklıma geldi yani. Bir yayın. Birçok yerde Açık Radyo ile beraber hem çizimleriniz hem de anlatmaya çalıştığınız ifadelerle beraber yollarımızın kesiştiğini görüyoruz. Evet. Özellikle son çiziminiz gerçekten benim hayran kaldığım çizimlerinden bir tanesiydi. Son yayın kataloğumuzu aldığımız evet. Parmaklı olan. Onu biz anlatmaya çalıştık bir ara ama evet. Beceremedik galiba. Yani parmağı beceremedik. Sergi ne zaman açılıyor? İki gün sonra değil mi? Sergi çarşamba günü çarşamba. 12 Aralık saat 18'den itibaren açılacak. Schneider Temple. Schneider Temple'da Galata'daki Schneider Temple Sanat Merkezi'nde. Ne kadar sürecek efendim? Ne kadar sürecek? Afişte yazıyor. 6 Ocağı kadar. 6 Ocağı kadar. Yani pazartesi, salı hariç diğer günlerde gezilebilir, görülebilir. Saat 10 ile 18 arası. Saat 11 ile 18 arası. 11 mi oldu? 11-18 arası, evet. Bankalar Caddesi, Felek Sokak, Karaköy, İstanbul. Numara 1. Onu da belirtelim. Herkesi bekliyoruz. Muhteşem bir sergi. Gerçekten tavsiye ediyorum. Biz de orada olacağız. Şeyi de söylemek istiyorum. Geçtiğimiz sene sizinle beraber burada destek programını yapmıştık, evet, galiba. O zaman Atom Şaşkal da vardı. Evet. İki hafta önce de onu Açık Deniz'de dinledim ben. Evet. Orada doğru. Da yeni filminden bahsediyordu. Evet. O yeni filmiyle beraber de onu dinleyebilme fırsatı bulduk yine Açık Radyo içerisinde. O da cumartesi günü gösterimi yapıldı. Derecilik, evet, Müzesi'nde. Onu da duyurduk, evet, aslında biz. Evet. Gündüz Aybay'ın. Evet, Gündüz Aybay'ın. Nasıl gitti? Gayet iyi geçti. Bayağı kalabalıktı. Hatta o kadar kalabalıktı ki iki seans yapmak durumunda kaldılar. Öyle mi? Oo, kaldılar. Çok ilginç. Çok ilginç, güzel bir belgesel. Benim için çok bilgilendirici oldu. Gündüz Aybay'ı tanımıyordum, bilmiyordum daha doğrusu. Rona Aybay'ı biliyordum. Fakat Gündüz Bey'i hiç tanımamıştım. Çok ilginç oldu. Çok şey öğrendik. Evet. Çok değerli bir hukukçu ve deniz adamı, evet, aynı zamanda. Benim okuduğum kadarıyla da Atom Şaşkal'ın ikinci belgeseli, evet, bu. Birincisi de Nişan Yavupyan, Türkiye'deki önemli mimarlardan bir tanesi olan Nişan Yavupyan'ın belgeselini yapmıştı. Bu ikinci belgeseli oldu. Gündüz Aybay da Açık Deniz programında yer almıştı yanılmıyorsam. Evet. Söylemişti Beysun Gökçün sanki onunla bir röportaj yapmış gibi. Evet. Hatırlıyorum. Evet evet. Beysun. Arada ama bulamadı galiba. Röportajları da Elif Aydoğdu oral, evet, yaptı. Belgeseli. Çok hoştu yani. Filmde kendisi hiç görünmemesine rağmen belli ki sorduğu sorular, yerinde sorularla ve konuşturduğu kişilerle sürükleyici. Bir saat 10 dakika sürüyordu. Aşağı yukarı. 70 dakika sanıyorum. 70 dakika. Ha, doğru, bir saat 10 dakika. Tamam, aynı kapıya, evet, çıkıyor, doğru, tamam. İşte bu şeydir. Karikatürcü dilem nasıl? Kendini anla. Bizde de oluyor. Karikatür oluyor mu? Olmasa da bizde biz de oluyor. Siz zaten çok yatkınsınız karikatür, evet, çizmeye, yapmaya. Yani. Diyorum ya, yani bu ironi olmasa program kesinlikle dinlenmez bir hale gelecek. Yani. Program başlı karalar başına bir ironi değil mi? Yani radyodan karikatür anlatır. Şimdi. Evet. Efendim? Şimdi dinleniyor ama diyorsun. Dinliyoruz işte, ne yapalım, başka çaremiz mi var? Alternatif mi var? Evet. Peki, burada herhalde şey yapalım, İnsan Hakları Günü'nde Bill McKibben'ın da yeni bir hak önerisi var. Onu da bir kez daha tekrarlayayım. Yani 70 yıl önce pek gündemde olamazdı ama şimdi başka da yol yok diyor ve yaşanabilir bir gezegen hakkı üzerine ilginç bir yazısı var. Onu da internet sitesine koyacağız herhalde. Mutlaka eklenmesi gerekiyor. O zaman çevre arka plandaydı. Bir dekor gibiydi. Manzara gibiydi dünya. O tarihlerde insanın bakışında ama şimdi öyle değil diyor. Evet. Yani Peloponez savaşlarının 2500 yıl önce bitmiş savaşın bugüne etkisi yok. Ama bugünkü durumun etkisi 2500 yıl değil, 25 bin yıl sürecek diyor. O yüzden böyle bir bildirgesi de var. Yaşama hakkı, gezegenin yaşanabilir bir gezegen hakkı diye. Böyle de bitirebiliriz herhalde. Çok teşekkür ediyoruz. Aman o an başarılar diliyoruz. Çok çok teşekkür ederim. Bekleriz sevgiye. Çok teşekkür ederiz. Geleceğiz. Başarılar. Nefes sergisi bir kez daha hatırlatalım. 12 Aralık'ta. Çarşamba günü. Çarşamba günü Schneider Tempel Sanat Merkezi'nde 18'de açılış var. Sonra da 11 ile 18 arasında. Pazartesi, salı kapalı sadece. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın. Sağ olun. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Evet, şimdi bir aradan sonra, kısa bir aradan sonra da uzatmalı Açık Gazete yapacağız ve Ümit Şahin'in Katowice'den COP24 iklim zirvesinde Climate Action Network Europe'un, yani önemli bir iklim eylemi ağı Avrupa'nın direktörü Wendel Trio ile yaptığı kısa ama vurucu bir mülakat var Türkiye'nin durumu hakkında. Yani özellikle de Türkiye'nin COP24'teki durumu üzerine, evet, ilginç bir şey var. Türkiye'nin kural kitabı hakkındaki pozisyonuyla sormakla başlıyor. 10 dakikalık bir mülakatı sunacağız size. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndeyiz. Saat 10.03 ve biz biraz uzatmalı bir Açık Gazete yapmaya, programı yapmaya devam ediyoruz. Ümit Şahin Katowice'de, Polonya'nın kömür merkezi, üçüncü defa Polonya yapıyor COP zirvesini, yani Birleşmiş Milletler İklim Taraflar Toplantısı denen COP'ları. Ve bu da başlı başına büyük bir garabet zaten ve üstelik de bunu dünyanın en kirli fosil yakıtlarının bulunduğu Katowice'de yapıyor. Dahası da var, bazı iklim aktivistlerini de almadığına dair haberler var ve bu konuşuyor, bu skandal konuşuluyor. Katowice'de bir sürü skandal konuşuluyor. Bu arada da Türkiye'nin durumu nasıl gidiyor diye konuşmak üzere Ümit Şahin kısa ama çarpıcı bir görüşme yaptı. Şimdi onu yayınlayacağız. Avrupa İklim Eylem Ağı'nın direktörü Wendel Trio ile konuşuyor. Açık Radyo'da yayınlanacak bir konuşma olarak verildi. Şimdi onu yayınlıyoruz. Biz de Can'la beraber üstüne diyorum, yani söylemeye çalışacağız. Katowice'de COP24'teyiz ve Avrupa İklim Ağı'ndan direktörü Wendel Trio ile birlikteyiz. Açık Radyo'da bizimle birlikte olduğunuz için teşekkürler. Benim için zevk. İlk olarak COP24'te Türkiye'nin durumu ile ilgili bazı sorular sormak istiyorum. Siz müzakereleri çok yakından izliyorsunuz. Türkiye'nin kural kitabı hakkındaki pozisyon hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu çok iyi bir soru, çünkü aslında Türk hükümetinin kural kitabı hakkındaki pozisyonunu bilmiyorum. Zira Türk hükümetinin pozisyonuyla ilgili bildiğimiz başlıca şey, spesifik konular hakkındaki pozisyonlarından ziyade müzakerelerdeki statülerini değiştirmeye yönelik talepleri. Yani Türkiye'nin pozisyonuyla ilgili bir şey duymadınız. Mesela ortak zaman çerçevesi hakkında veya... Ben tabii bütün kapalı müzakereleri izliyor değilim, çünkü pek çok müzakere kapalı kapılar arkasında yapılıyor ama farklı konulardaki bütün çalışma gruplarında işbirliği yaptığımız kişiler var. Onlardan raporlar alıyoruz ve Türkiye'den hiçbir zaman müzakerelerdeki bir aktör olarak söz edilmiyor. Herhangi bir olumlu açıklama veya bir bloke etme çabası? Hayır, hayır. Türkiye'nin ek bir listesinden silinme talebi hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye'nin farklı pozisyonlandırılması gerektiği bir şekilde anlaşılabilir bir argüman. Sivil toplum örgütlerinin de Türkiye'nin yeşil iklim fonuna erişiminin olması konusunda bir sorunları olacağını sanmıyorum. Ancak bu müzakereler aslında tehlikeli iklim değişikliğini nasıl önleyeceğimizle, bu soruna ne gibi çözümler bulacağımızla ilgiliyken, Türkiye'nin ilgilendiği tek konunun bu gibi görünüyor olması biraz tuhaf. Türkiye bütün her şey bir yana en çok kendi statüsünün durumuyla meşgulmuş gibi görünüyor. Diğer tarafların, özellikle gelişmekte olan ülkelerin pozisyonları ile ilgili bir bilginiz var mı? Şimdi çoğu gelişmekte olan ülke Türkiye'nin kendi gruplarına katılmasını rekabetin artması olarak görür. Yeşil İklim Fonu'ndaki fonlar oldukça sınırlı ve büyük bir ekonomiye sahip olan Türkiye'nin de bu fonlara erişiminin olması diğer ülkelerin erişimini sınırlar. Dolayısıyla gelişmekte olan herhangi bir ülkenin Türkiye'nin bu özel isteğinin kuvvetli bir destekçisi olması çok küçük bir ihtimal. Sanırım Fransa bu konudaki diyaloğu kolaylaştırıyor. Evet, Türkiye bu konuyu bu toplantının gündemine resmi bir madde olarak koydu. Bu da o ya da bu şekilde ele alınmasını gerektiriyordu. Tabii bu konu COP'un bu seneki Polonyalı başkanının ilgisini çekmiyordu ve konunun bütün tarafların olduğu bir yerde büyük bir tartışmaya dönüşmesini istemedi. İki ülkeden konuyla ilgili gayri resmi görüşmeler yürüterek mümkün olanın ne olduğuna bakmalarını istedi. Ve bu iki ülke hafta sonunda COP biterken görüşmeleri tamamlayıp bir rapor sunacaklar. Bu rapor büyük ihtimalle bir çözüm içermeyecek. Bence sonuçta olacak olan bu. Türkiye için olumlu bir karar çıkması için herhangi bir şans görüyor musunuz? Şu anda bu konuyla ilgili olumlu bir sonuç çıkması için bir şans görmüyorum Türkiye'ye. Statüsünü değiştirmeden Türkiye'nin fonlara ekstra erişimini sağlayacak bazı öneriler getirilebilir ama bence şu anda Türkiye süreçte kendisine yardımcı olacak yeterli sayıda dostlar veya destekçiler yaratabilmiş değil. Yani sizce Türkiye ek bir de kalacak? Bence şu anda dediğim gibi Türkiye'nin pek fazla bir ülkeden destek alması olası değil. Bildiğiniz gibi Türkiye Paris Anlaşması'nı henüz onaylamadı, taraf olmadı. Bu nedenle pek çok ülke Türkiye'nin aslında kulübün bir üyesi olmayı pek de istemediğine kapılacaktır. Böyleyse neden istisnai bir fayda sağlasınlar ki Türkiye'ye? Bence Türkiye önce Paris Anlaşması'nı onaylamalı. Böyle olursa bu konuda bir çözüme varmak daha kolay olabilir. Küresel İklim Hareketi'nin Türkiye'nin önerisi hakkındaki pozisyonu nedir? Herhangi bir koşulda bu öneriyi destekler miydiniz? Türkiye'nin gelişmiş ülkelerin mi yoksa gelişmekte olan ülkelerin mi bir parçası olduğunun, küresel iklim hareketinin muhtemelen pek de ilgilendiği bir konu olmadığını söylemeliyim. Bence küresel iklim hareketi asıl Türkiye'nin sera gazı emisyonlarını azaltmak için ne yaptığıyla ilgilenir. Türkiye'nin özellikle elektrik üretiminde kömür kullanması gibi bir sorunu var. Tam da Birleşmiş Milletler'in Bilimsel Komitesi, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli en son raporunda kömüre görece kısa bir süre içinde son verileceğini net bir şekilde ortaya koymuşken, Türkiye'nin yeni kömürlü termik santrallerle ilgili bir dizi planı olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin bu konularda ne gibi planları olduğunu görmek isteriz. Gelişmiş ülke mi, gelişmekte olan ülke mi tartışmasından ziyade bizi bu ilgilendiriyor işte. Türkiye'nin Paris Anlaşması'na taraf olmaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Bundan son derece büyük üzüntü duyuyoruz ve Türkiye'nin bu durumu hızla değiştirdiğini görmek istiyoruz. Böylece iklim değişikliğini ciddiye aldıklarını ve konuyu gerçekten önemsediklerini gösterebilirler. Bence Türk halkı sorunu önemsiyor. Türk halkı iklim değişikliğinin sonuçlarını görüyor. Türk halkı termik santrallerden kaynaklanan hava kirliliğinin sağlık etkilerini yaşıyor. Dolayısıyla evet, bu düzeyde bir şey çok faydalı olurdu. Müzakerelerle ilgili bugünkü genel beklentiniz nedir? Taahhütlerin güçlenmesi hakkında, kural kitabı hakkında ve finans konularında tatmin edici sonuçlar bekliyor musunuz? Büyük ihtimalle bu COP'un sonunda kural kitabı hakkında bir tür anlaşma olacak. Bu anlaşma birkaç tartışmayı gelecek yıla ya da gelecek yıllara öteleyebilir. Tam bizim istediğimiz niteliklerde de olmayabilir bu. Biz çevresel bütünlüğü sağlayacak bir kural kitabı istiyoruz ama bunun olacağından emin değiliz. Yine de bir şekilde olumlu bir sonuç bekliyoruz. Taahhütlerin güçlenmesi konusu bence daha problemli. Bir şekilde dünyadaki bütün ülkeler Paris Anlaşması'ndaki uzun vadeli amacın başarılması için bugün planlanmış olandan çok daha fazlasına ihtiyacımız olduğunu biliyorlar. Ama ülkeler buraya yeni planlar, yeni hedefler için potansiyellerinin ne olduğu konusunda hazırlanmış olarak gelmediler. Bu nedenle bu COP'ta ülkelerden en azından eve döndüklerinde hedeflerimizi nasıl artırabiliriz, Paris'te taahhüt ettiğimizden daha fazlasını nasıl yapabiliriz diye bakmaya başlayacakları konusunda taahhüt almamız gerekiyor. Bu tür bir söz almamız son derece hayati ama bundan %100 emin değiliz. Zira bir takım ülkeler bunu pek destekler görünmüyor. Son olarak Türkiye delegasyonuna ve Türkiye'nin iklim hareketine mesajınız nedir? Finansman konusuna gelince tabii bu konu her yıl müzakerelere gelmeye devam ediyor. Gelişmekte olan ülkelerin hem emisyonlarını düşürecek eylemler için hem de iklim değişikliğinin etkilerine karşı hazırlık yapmak için devasa bir finansmana ihtiyacı olduğu çok açık. Özellikle ikinci tipteki eylemler için finansman hala çok az ve bu COP'tan bunun için daha fazla taahhüt çıkması lazım. Gelişmekte olan ülkelerin önümüzdeki yıllarda ve 10 yıllarda para geleceğinden emin olmaları gerekiyor. Bu konuda da biraz ilerleme var ancak gelişmiş ülkelerin ne kadar istekli olduklarını görmemiz lazım. Ama biraz ilerleme bekliyoruz. Mesajım şu. Türkiye delegasyonunun diğer konularda masaya neler koymak istediğini, iklim tartışmasına ve buradaki müzakereleri nasıl... Tekrar ediyorum soruyu. Son olarak Türkiye delegasyonuna ve Türkiye'nin iklim hareketine mesajınız nedir? Mesajım şu diyor da, Türkiye delegasyonunun diğer konularda masaya neler koymak istediğini, iklim tartışmasına ve buradaki müzakerelere nasıl katkıda bulunmak istediklerini duymak iyi olurdu. Böylece hangi konularda ortaklaştığımızı ve nerelerde birlikte mücadele edebileceğimizi görebiliriz. Böyle olursa bence Türkiye'nin statüsü konusu işaret etmek istedikleri meseleler bütününün bir parçası olabilir. Sivil topluma gelince Avrupa Birliği'ndeki hareketler olarak Türkiye'deki sivil topluma çok saygı duyduğumuzu söylemek isterim. Bence iklim değişikliğini Türk toplumunda bir mesele olarak ortaya koyma konusunda özellikle kömür meselesiyle uğraşma anlamında ve çözümün diğer unsurları açısından önlerinde pek çok zorluk var. Türkiye dışından Türkiye'deki sivil topluma yaptıkları işlerde nasıl destek olabileceğimizi görmekten mutlu oluruz. Solutions and really I would say we are happy from outside of Turkey to see how we can support Turkish civil society in their activities. Okay. Thank you very much. Çok teşekkür ederiz. Evet, Katowice'de COP24'te Avrupa İklim Eylem Ağı'nın CAN diye kısaltılıyor, CAN, CAN Europe. Onun direktörü Wendell Trio ile İlçay'ın gerçekleştirdiği, Açık Radyo için gerçekleştirdiği mülakatı izledik. Ve biz de onu Can'la birlikte sizlere iletmeye çalıştık. Bu şekilde de bugünkü programımızı da bitiriyoruz. Görüldüğü gibi önümüzde epey hareketli ve zorlu bir inişli çıkışlı bir yol olduğu görünüyor. Her açıdan da, ama özellikle de iklim meselesi açısından. İnsan Hakları gününüz tekrar kutlu olsun diyelim. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de destek veriyordu. Robin Tayar da bizi destekledi bugün. Ve dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.